जग की है परवा, थाम ले तू मोरी जिंदगी, तुझसे बढ़के न कोई खुशी, बारू बारू मैं बारू तोरी, आज सौंपे हैं सपने सभी, नैना तोरे जब तक तू ना था तारा मोरा, मोरी रतियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, मैं था भटका ना मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मेरा। अब तू मोरा है मोरा सभी, आज आवे न तो पे कोई, करता रब से दुआ मैं यही, बारू बारू मैं बारू तोरी, प्रीत अपनी रहेगी बनी, चाहे सुख हो या दुख हो कभी, चाहे सुख हो या दुख हो का।